जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। जमी से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। जमी से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। बातों में तेरी है बदमाशियाँ, सब पे वजह की है तारीफियाँ। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहाँ सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। जो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। तू है जो रूबरू मेरे बड़ा महफूज रहता हूँ, तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। हमको पता है ये नादानियाँ, आवारा दिल की है आवारियाँ। ये दिल पागल बना बैठा इसे अब तू ही समझा रे, देखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे। ओ खुश किस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ।